قسمت میں صافہ میں نہ کے منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا قسمت میں صافہ میں نہ کے منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اے خدا استا د پارا بغاڑم تر دارا بغاڑم تر دارا اے خدا استا د پارا بغاڑم تر دارا بغاڑم تر دارا سنت میں پدر بند مجبور کے مولا وی سنت میں پدر بند مجبور کے مولا زڑ گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قسمت میں صافہ میں نہ کے منظور کے مولا زڑ گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کڑک لگنا ہوئم آسید زمانویم آسید زمانویم کانڈک لگو نہ ہوئم آسید زمانویم آسید زمانویم ہر عائر نے پچھ غورا مستور کی مولا ہر عائر نے پچھ غورا مستور کی مولا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قسمت میں صافہ میں نہ کے منظور کے مولا زڑ گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا زڑ گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قسمت عبادت را خاصتا فدن غیرت را خاصتا فدن غیرت را قسمت عبادت را خاصتا فدن غیرت را خاصتا فدن غیرت را ازل من عشت نور پا طہور کے مولا ازل من عشت نور پا طہور کے مولا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قسمت میں صاف میں نہ کے منظور کے مولا زڑ گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا زڑ گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شفیع مستا جانان کا مین نے پری جنان کا مین نے پری جنان کا شفیع مستا جانان کا مین نے پری جنان کا مین نے پری جنان کا دائم پہا قال رد میسور کے مولا دائم پہا قال رد میسور کے مولا Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Qismat misafra mina ki manzoor ki maula, zadgay mila dunya sakha maghroor ki maula, zadgay mila dunya sakha maghroor ki maula, Allahu Allah.